Tematy, które budzą niesmak. Tematy, które budzą niesmak. Tematy, które budzą niesmak. Kiedy szwankuje dialog, nie dajesz już szalom. Kontakty i kontrakty się palą i na łeb się walą falą. Brak odzewu, brak powietrza, brak powiewu, coś jakby przerwało przewód. Tylko szum, inwazja gniewu, głowa w dłoniach. Jest parte o stolik, który chętnie dzisiaj bym zaszczętnie rozpierdoli. Wolisz milczeć niż się przemóc. Brat ma kłopot, czemu? A może po rozmowie zdrowie w głowie przywrócić jemu. Młodemu świat się miesza, zawiesza, ruszaj go pocieszać. Człowiek może leczyć, ale nie wskrzeszać. Rośnie rzesza, zamknięta, tym odbiorem przesiąknięta. Pamiętasz, bracie? Jeszcze jedno w rapie, nie chodzi o to puenta, nie śpi. Jeśli coś nie szyka, w szykach znika. Więc pięć jest pięć, wyrasta pięć barykat. Gadaj, nadaj komunikat, bo ci klęknie psycha. Dialog niech oddycha, niech go będzie słychać. Tak, a więc mów. Tematy, które budzą niesmak. Tematy, które budzą niesmak. Posłuchaj i zrozum na pozór. W tym samym rytmie bijące dwa serca. W gorących objęciach, jednak brak do tego wspólnego podejścia. Ona traktowana jak agencja dla zabawy. Taki jego nawyk, ale ma swojego księcia zabujana. Przywiązana niczym jest do pana. Chce być szanowana, jednak brama nie ma klucza. Na myśl, że ją rzuca, boi się temat poruszać. A ze strachem tym nie wygra. Po obu stronach igra, brak kodu. Doprowadza znowu do rozwodu. Dużo schodów, nie chce się ich pokonywać. Przecież łatwiej można przestać się odzywać. Słowo wybacz chyba zacięło się w trybach, więc nastaje ofensywa. Krew ulicami spływa jak strumień. Brak sumień, bez porozumień. Setny raz rzędu. To zdrowych ludzi doprowadza do obłędu. Tematy, które budzą niesmak. Tematy, które budzą niesmak.